PL. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 13 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie z szefami służb i ministrem sprawiedliwości trwa w kancelarii premiera. Mają zdać relacje po doniesieniach medialnych o korupcyjnej propozycji szefa KNF-u. Zatrzymano w Łodzi kilku poznańskich pseudokibiców. Jeździli po mieście samochodami i mieli m.in. maczety. Zmian w prawie ograniczających dostęp dzieci do pornografii chce Instytut Ordo Iuris. U premiera trwa spotkanie z szefami służb oraz ministrem sprawiedliwości, informuje o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rano premier po powzięciu informacji medialnych na razie zlecił szefom służb i prokuraturze pozyskanie tych informacji, które w ciągu jednego dnia można zebrać. Dzisiaj, właśnie w tej chwili, rozpoczyna się odprawa, tak mniej więcej godzinę temu w Polsat News mówił Dworczyk. Wcześniej na antenie Trójki potwierdził, że premier przyjął rezygnację Marka Chrzanowskiego, szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Dymisja ma związek z publikacją Gazety Wyborczej. Dziennik napisał, opierając się m.in. na zawiadomieniu skierowanym do prokuratury, że Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getin Noble Bank za około 40 milionów złotych. Miało do tego dojść podczas marcowej rozmowy z właścicielem banku Leszkiem Czarneckim, którą biznesmen nagrał. Wcześniej minister sprawiedliwości nakazał wszcząć śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa KNF-u. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że sprawę prowadzi śląska delegatura prokuratury krajowej wspierana przez CBA. Ziobro zaznaczył, że prokuratura wciąż nie otrzymała od Czarneckiego nagrania potwierdzającego, że Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getin Noble Bank. Kilku poznańskich pseudokibiców zatrzymali policjanci z Łodzi. Mężczyźni nie zatrzymali się do kontroli drogowej i uciekali samochodem z dużą prędkością. Policja informuje o tym dzisiaj, ale do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Tego dnia w Łodzi pojawiło się kilkanaście samochodów z poznańskimi numerami rejestracyjnymi. Ze spływających informacji wynikało, że osoby poruszające się tymi autami mają kominiarki, maczety i inne niebezpieczne narzędzia. Kilka z tych samochodów na ulicy Warszawskiej, mimo próby zatrzymania przez umundurowanych policjantów poruszających się oznakowanymi radiowozami, nie zatrzymało się do kontroli. Rozpoczął się policyjny pościg, w który oprócz oznakowanych radiowozów włączyło się kilka patroli kryminalnych. Kierujący nie reagowali na dawane sygnały świetlne i dźwiękowe. Ostatecznie już na terenie Zgierza, po wyprzedzeniu trzech uciekających aut, na blokadzie doszło do ich zatrzymania. Mówiła Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Policjanci w sumie sprawdzili kilkunastu pseudokibiców. Trzech z nich zostało zatrzymanych. Grozi im do 5 lat więzienia. O zmiany w prawie ograniczające dostęp dzieci do pornografii apeluje Instytut Ordo Iuris. Jak wskazują badania, prawie połowa chłopców i dziewcząt w Polsce ma kontakt z takimi treściami przed ukończeniem 12 roku życia. W Europie ograniczenia prawne w tym temacie wprowadziła jedynie Wielka Brytania. Jak mówi prezes Instytutu Ordo Iuris, adwokat Jerzy Kwaśniewski, powinniśmy brać przykład z rozwiązań brytyjskich. Od 1997 roku nie istnieją żadne limity dostępu do pornografii. Tymczasem obecnie w Izraelu trwają prace, a w Wielkiej Brytanii już wdrożone rozwiązania, których celem jest przywrócenie bezpiecznego dzieciństwa. Co pornografia robi z dziećmi, tak powiem kolokwialnie? Ma potencjał uzależniający. Psycholog Bogna Białecka. Druga rzecz to jest kształtowanie wyobrażeń dziecka na temat tego, jak wygląda seks. I fakt, że dostępna w tej chwili powszechnie pornografia w internecie jest przesycona przemocą. Co takiego udało się wypracować w Wielkiej Brytanii i z czego możemy brać przykład? Model skierowany do dostawców internetu, którzy są zobowiązani do ograniczania dostępu do stron, które zostaną umieszczone w rejestrze stron pornograficznych. Drugi model, model nałożenia na twórców, przedsiębiorców prowadzących komercyjne strony pornograficzne obowiązku skutecznej weryfikacji wieku. I wówczas ta zasada obwarowana powinna być właściwymi sankcjami finansowymi nakładanymi przez administrację publiczną dla takich twórców, którzy nie stosują się do tego wymogu. Gotowość do pracy nad zmianami prawa ograniczającymi dostęp dzieci do pornografii wyraził już zespół do spraw rozwiązywania problemów uzależnień oraz zespół na rzecz polityki i kultury prorodzinnej. Tablice z nazwiskami stalinowskich katów powieszono w podmoskiewskiej komunarce. Teren byłego poligonu NKWD, gdzie grzebano ofiary czerwonego terroru, jest miejscem upamiętnienia blisko 14 tysięcy osób zgładzonych w latach 1937-53. Więcej o tym opowie nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. No, przenoszę się, jak państwo zapewne zauważyło, na Bałkany i tam już pozostanę do końca audycji, w przeciwieństwie do ciebie. Z tego co wiem, mam nadzieję, że się pięknie będziemy uzupełniać. To był Dżamba Augusev, fantastyczny macedoński trębet ze swoją orkiestrą, tytuł płyty Brass Like It Hot, Fast and Furious Balkan Brass, fantastyczna orkiestra Dęta, której jeszcze państwo wysłuchacie, czy chcecie, czy nie, nie macie innego wyjścia, jeśli już włączyliście ten program pod tytułem Magier Wagli o tej porze. Mój Boże. No i będę w Brazylii przez przynajmniej kilka piosenek. No ale jak opowiadam o Brazylii, to od razu przypominają mi się takie składanki z wytwórni Soul Jazz, o której często opowiadam, ale składanki przypominające wytwórni, niezależne wytwórnie z lat 60., które promowały przede wszystkim ruch bossa nova. Jedna z nich nazywa się Bossa Nova, The Rise of the Brazilian Music, zajmująca się głównie muzyką gdzieś ilustracyjną, ale także związaną ze sceną jazzową. A druga to Brazil Bossa Beat, gdzie Soul Jazz Records prezentuje wytwórnię Elenco. Wytwórnia działająca w latach 60., założona w 63. w Rio de Janeiro. No i tam przez tą wytwórnię ze swoimi płytami, pieśniami, singlami przez tę wytwórnię przetoczyła się naprawdę cała śmietanka, jeżeli chodzi o bossa novo. Rozsławiło Elenco słynne Tamba Trio razem z Edu Lobo, no a także Baden Powell, więc tych dwóch reprezentantów sławnych, wielkich, których bardzo dobrze się dzisiaj słucha, no postanowiłem przypomnieć. Najpierw Edu Lobo razem z Tamba Trio. Proszę bardzo. Vou contar o que há, é tempo de dizer quem sou. Sim, já cansei de lutar, agora quero descansar. Tanto eu esperei para vencer, e agora vejo que perder nada mais é do que cansar. Eu cansei e perdi, em tanta coisa acreditei. Se ninguém viu o que vi, ninguém sabe mais do que eu sei. Se a esperança vai me deixar, e nem mais vou saber chorar, nem sorrir sem amor para dar. Não, é preciso não morrer, é preciso decidir de uma vez o que é pra fazer, ou viver ou morrer, é tanto para se fazer. Ou viver ou morrer, há tanto para se fazer. As canções que eu já cantei, agora tem de me valer e me fazer acreditar que é preciso viver e o resto é só deixar pra lá. E mesmo só vou seguir e nada me para mudar, e nada me para mudar, nada me para mudar, e nada me para mudar. Bossa Nova 63 rok. Edu Lobo. Tamba Trio przynosiłem też instrumentalne płyty już kiedyś, kiedy zwiedzaliśmy Brazylię. Także jeszcze wtedy, kiedy przynosiłem płyty winylowe. No a to z płyty kompaktowej akurat, która mam nadzieję będzie wznowiona, bo widzę, że te przypomnienia o brazylijskiej muzyce pojawiają się teraz w wydaniach winylowych w Soul Jazz Records, więc wydaje mi się, że Brazil Bossa Beat już niedługo, a do tego bardzo ładna książeczka z oryginalnymi okładkami tych płyt z lat 60. U mnie też bardzo ładna. Książeczki może nie ma, ale bardzo ładna fotografia. Dzięki państwu za wszystkie dobre mi miłe słowa. No prawda, to przecież ponad 500 audycji. Nawet biorąc pod uwagę, że paru nie było z różnych powodów. Ponad 500 razy. cud jakiś, żeście państwo z nami wytrzymało i że my wytrzymaliśmy ze sobą. Pani Beato w Krakowie, no tak, Zimpel tutaj akurat Wacek grał z tą orkiestrą w Trójce, chyba w zeszłym tygodniu, w czasie naszej audycji, a dzisiaj Ania Jopek z Marcelisem. Fajnie się dzieje, grają wszędzie, śpiewają. No i teraz dla państwa też w związku z tym, że ty tak delikatnie troszkę poszmerałeś, to u mnie będzie bardzo piękna, wzruszająca pieśń pod tytułem, może mniej wzruszającym, Eat My Gypsy Lips. No pięknie, pięknie grałem ten klarnecik, w ogóle cuda. Brazylia, Rio de Janeiro, 63 rok, skoro był pan Edu Lobo jako reprezentant wytwórni Elenco, no to teraz czas na kolejną wielką postać, Baden Powell, proszę bardzo. Thank you. Baden Powell, Elenko, takie przypomnienie o klasyce muzyki brazylijskiej, bosanowy brazylijski. Macedonia 2016 rok, Jumbo Augusevi Orchestra. No to już ostatnio. To inne marynary u ciebie, bo u mnie biała koszula. Czarna, a biała u ciebie koszula jest. Odwrotnie tam widziałem gdzieś biała marynara przez moment tam na okładce. Mm-hmm. Czarna koszula. No tak. Ładne marynarki niebieściutkie. Ostatni utwór, jak już się rzekło, gościem będzie Rumen Kamburow, który zaśpiewa dla państwa pięknie, a zaśpiewa on, proszę państwa, Żyw mi tebe duszo. Że piękne te melizmaty i ta sztuka wokalna z różnych stron świata, jak ona się różni, a jednocześnie jak się wspaniale uzupełnia, że powiem, wypowiem taką głęboką myśl, gdyż to już pora na głębokie myśli. Gabriel O. Pensador. Ja pozostaję cały czas w Brazylii. Będę podróżował jeszcze po Ameryce Południowej. Natomiast skoro było troszkę o korzeniach bossanowy, no to przenoszę się do muzyki współczesnej. Gabriel O. Pensador, bardzo popularna postać w Brazylii, która związana jest z taką sceną hip-hopową, ale także i muzyką powiedzmy rozrywkową, wszelaką. Zadebiutował w 93 roku w takim mocnym to było wejście. Utwór nazywał się to Feliz Matei o Presidente w 93 roku. No, później pojawiały się bardzo, bardzo różne płyty eklektyczne. A dzisiaj właściwie chyba w 2017 pierwsza wersja się pojawiła. Odpowiedź, druga część tu Feliz Mety i Prezydente. Bardzo zaangażowany utwór, bo pan jest nie dość, że synem, synem prezydenta. No, dziennikarza właśnie. Dziennikarza zajmującego się chyba polityką głównie w Brazylii. No to uważa, że tam czasy są, znaczy są bardzo też dynamiczne, zmieniające się i polityczne przede wszystkim. No i taka odpowiedź, Brazylia. Proszę, Gabriel O. Pensador. Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. A criminalidade toma conta da minha mente. Achei que não teria que fazê-lo novamente. Mas tenho pesadelos recorrentes. O tempo na minha frente e eu cantando tô feliz. Matei o presidente. Fantasmas do passado, dos meus tempos de assassino. Quando eu matei o outro eu era apenas um menino. Agora palestrante, autor de livro infantil. Não fica bem matar o presidente do Brasil. Mas a vontade é grande, tá difícil segurar. Já sei, vamos pra DP, vamos entregar. Chama o delegado, por favor, sou Gabriel, o pensador. O homem que eles amam odiar. Cantei FDP, pega ladrão, nunca serão. E agora chega, até quando a gente vai ter que apanhar? Porrada da esquerda e da direita. Derrubaram algumas peças, mas a mesa tá difícil de virar. Anota o meu depoimento, me prende aqui dentro. Que eu não quero ir pra Brasília dar um tiro no céu. Aí que maravilha, mata mesmo esse vampiro. Mas um tiro é muito pouco, Gabriel. Mata e canta assim. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, matei o presidente. Hoje eu tô feliz, matei o presidente, matei o presidente, matei o presidente. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, matei o presidente. Hoje eu tô feliz, matei o presidente, matei o presidente, matei o presidente. Fiquei até surpreso quando correu a notícia e a polícia ofereceu apoio pra minha missão. Ninguém vai te prender, policial também é povo. Já matou um presidente, irmão, vai lá e faz de novo. Que isso, eu sou da paz, detesto arma de fogo. Deve ter outro jeito Brasil virar o jogo. De nada, pensador, vai lá e não deixa ninguém vivo. Se é contra arma de fogo, vai no estilo dos nativos. Invade a câmara e pega os sacanas distraídos. Com veneno na zarabatana, bem no pé do ouvido. Em nome da Amazônia desmatada, leva um arco e muitas flechas. E fico uma no coração de cada cambada de demônio. Demorou mandar pro inferno. Já estão todos internos. E pro enterro vai facilitar. Envia pro capeta com as maletas de dinheiro. Sujo de sangue de tantos brasileiros. E vamos cantar! Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz. Matei o presidente. Matei o presidente, matei o presidente, matei o presidente. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz. Matei o presidente, hoje eu tô feliz. Matei o presidente, matei o presidente, matei o presidente. Áudio e vídeo divulgados, crime escancarado. Mas nem é julgado, já tinha comprado. Vários deputados foram privilegiados, então nada engraçado. Na comemoração tem a decapitação. Cabeça vira bola e a pelada vai rolar. Corta a cabeça dele sem perdão, que essa cabeça rolando vale mais do que. Uma providência que me fez muito feliz. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, matei o presidente. Hoje eu tô feliz, matei o presidente, matei o presidente, matei o presidente. Matei o presidente. Matei o presidente, matei o presidente. Eu não matei nem vou matar literalmente um presidente. Mas se todos os corruptos morressem de repente, ia ser tudo diferente. Ia sobrar tanto dinheiro que andaríamos nas ruas sem temer o tempo inteiro. Seu pai não ia ser assaltado, seu filho não ia virar ladrão. Sua mãe não ia morrer na fila do hospital, seu primo não ia se matar no Natal. Seu professor não ia lecionar sem esperança, você não ia querer fazer uma mudança de país. Sua filha ia poder brincar com outras crianças e ninguém teria que matar ninguém pra ser feliz. Hoje estar feliz é uma ilusão e é o povo desunido que se mata por partido. Sem razão e sem noção, chamando políticos ridículos de mito. E às vezes nem acredito no futuro, mas bonito. Quando grito é sufocado pelo crime organizado instituído, que censura, tortura e fatura em cima da desgraça. Mas no fundo ainda creio no poder da massa. Nossa voz tomando as praças, encurtando as diferenças, recompondo essa bagaça que era a recompensa. O pensador é contra a violência, mas aqui a gente peca por excesso de paciência. Um rouba mais faz dos verdadeiros marginais. São chamados doutor e vossa excelência. Brazylia dziś, Gabriel o Pensador. No ale żeby tak nakrzyczeć na prezydenta, czy to Mateo miał prezydent na imię, zdaje się, ma? Czy Matei, tak, Matei o prezydenta. Widzisz, jak od razu ten tekst jakoś mi tak utkwił w pamięci. Ale bardzo tak krzyczeć na prezydenta, naprawdę. Ja sobie pomyślałem, że już, proszę państwa, się z tymi bałkańskimi pożegnamy na czas jakiś, myślę, nie wiem, czy to będzie jeszcze za miesiąc, czy już na karnawał, gdyż dużo tych różnych artystów mam, ale postanowiłem sobie dołączyć do twojej Brazylii i tym razem Negao and Os Seletores de Frequencia zagrają państwu melodię pod tytułem Bas do Tambo. É pra balançar e na open and close style. Se quiser balançar, abalando as estruturas. Vai ser, sente a vibração nascida do som. Canta pra subir, ergue pra seguir, segue pra viver. Sente o tempero, os metais em brasa faiscando. O som tá na panela e o fogo tá aceso. Basta uma fagulha e tava acesa a lenha. Bate o tambor que do baile ela tem a senha. Tem mais informação, buscando inovação. Real revolução, eu falei. Nessa altura dessa vida não se espera por isso. Pela cura, a procura pela cura, a cura pelo som. O som do tambor representa o coração de toda a humanidade. O som dos ancestrais é o nosso estandarte. Deixa a ciência da pista operar os seus milagres. Um novo pensamento em formação. Informação é como a pólvora. Quando junta com as ideias, faz a mente fazer bem. Bass di Tambo, piosenka o kurze, z tego co się zorientowałem. A skoro mówiliśmy o różnych dźwiękach, chciałem Państwu przypomnieć, albo powiedzieć, że w dniach 6-9 grudnia Festiwal Radia Azja, bardzo przyjaźnie mi się kompatybilny z tym, co w Maglu Wagli, gdyż artyści z Indii, Sri Lanki, Korei, Japonii, proszę to śledzić, gdyż warto. Na koniec Ekwador, pieśniarz Huayra, a także muzyk współpracujący z berlińską wytwórnią Shika Shika, która miksuje elektronikę z różnych stron świata. No i to myślę, że też takie dobre zakończenie i wprowadzenie do tego, co za tydzień, bo za tydzień będzie dużo takich nowych brzmień, tak nowych, jest. No przynajmniej samplowano elektroniczno-komputerowych. Więc do usłyszenia za tydzień, no dobrej i miłej nocy. Leslie Weiner też, o której się nie mogę obronić. Dobranoc. Rosal que yo cuidaba con todo cariñito y esmero, en el rosal que yo cuidaba con todo cariñito y esmero, ahí sentadita yo me espero, que el viento me dé un buen consejo, ahí sentadita yo me espero, que el viento me dé un buen consejo. Rosal que yo cuidaba con todo cariñito y esmero, ay sentadita yo me espero, que el viento me dé un buen consejo, ay sentadita yo me espero, que el viento me dé un buen consejo. Vuela que vuela la paloma, chupa que chupa el colibrí. Vuela que vuela la paloma, chupa que chupa el colibrí. De ese piquito al mí para mí, ese piquito almibarado, yo quiero un poquito para mí. Teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Niech mnie wszyscy kochają. Teraz trochę o Elżbiecie Czyżewskiej, bo na lewo za Kopernikiem jest ulica Tamka. W zasadzie dla mnie obojętna, schodzi sobie w dół do Wisły. Owszem, Waldemar Dąbrowski zrobił tam Muzeum Chopina, ale Chopin jest tak ogromny, że przygniata, czasem zniechęca. Przy samej górze Tamki, trzy schodki od ulicy, mieszkała matka Elżbiety. Szyła, skracała i piła. Parę lat temu Daniel Olbrychski dzwonił do zaprzyjaźnionych i zbierał pieniądze na jakiś przyzwoity grób dla Elżbiety, bo miała byle jaki. Co do grobów i ceremonii z tym związanych, zdania są podzielone. W filmie Greg Zorba, jak umiera kochanka Antonego Quinna, biedna Bubulina, jego szef zaczyna kombinować, co zrobić z pogrzebem. A Quinn patrzy na niego ze zdziwieniem. Co za różnica? Przecież ona nie żyje. Tak czy inaczej, w końcu Elżbieta jednak specjalnie przyjechała na tę okazję z Nowego Jorku i teraz ma grób, jak się należy, a na nim napis krzyk. Niech mnie wszyscy kochają. Czyli cytat z filmu Wszystko na sprzedaż. Na brak miłości to akurat w Polsce Elżbieta nie mogła narzekać. No i teraz nie skorzystam z dobrej rady mojego przyjaciela z Nowego Jorku, Michała Kota, syna sławnego szekspirologa i mojego profesora Jana Kota, który mnie przekonywał, że nie powinienem nic o Elżbiecie pisać, bo ją za dobrze znałem. Jakaś logika w tym jest, ale mój ojciec też udzielił mi kilku najgorszych rad, jakie dostałem w życiu. Powtarzał: nie patrz, jak ja robię, tylko rób, jak ja mówię, bo ja wiem, co ja mówię. Potraktowałem to poważnie i źle na tym wyszedłem. Czyli coś jednak napiszę, ale po wierzchu. Może to nie być za bardzo prawdziwe, bo popękane i poobijane. Tak bardzo się znowu od ojca nie różnię. Jak się z Elką spotkaliśmy pierwszy raz, tośmy mieli po 16 lat, co już brzmi śmiesznie, jak na pośmiertne zapiski, bo się oboje dostaliśmy do Wyższej Szkoły Teatralnej na Miodowej, co się teraz słusznie nazywa Akademią. Ela była blada, przestraszona, króciutko ostrzyżona, biedniutka w granatowym fartuszku, spod którego nic jeszcze nie wyrastało. Przyjechała z domu dziecka w Konstancinie. Polubiliśmy się na odległość z powodu podobnego poczucia humoru, po czym mnie, jak już pisałem, słusznie wywalono za zupełny brak talentu i cynizm, a na Elżbiecie nawet w tym fartuszku się poznano. I dziki sukces już w szkole, a potem w parę lat została taką gwiazdą w teatrze i filmie, jak Marek Chłasko w literaturze. Czyli Jan Kot poprawiał jej pracę magisterską, a Konstanty Puzyna i Bolesław Michałek, sławni krytycy teatralni, uwielbiali. Owinęła ich wszystkich wokół palca. Jej pierwszy mąż, Jerzy Skolimowski, swój świetny debiut filmowy Rysopis w dużej mierze na jej talencie zawiesił. Naród też ją pokochał za biust, nogi, śmieszny uśmiech i że się nie wywyższała, że nie była żadna tam pani, nie udawała hrabiny, tylko była naszą polską Elżbietą. A jeszcze bardziej ją pokochał Dawid Halberstam, korespondent New York Timesa. Żeby zrozumieć, co to znaczyło korespondent New York Timesa, to trzeba było, tak jak ja, mieszkać w PRL-u w latach 60. Frustracja, strach, bieda, bezradność i depresja. Ameryka to było nieosiągalne i dalekie, gdzieś za oceanem, marzenie wszystkich Polaków, ślepa i beznadziejna miłość. Już przed wojną chór Dana śpiewał: więc powiedzcie mi, panowie, niech się raz nareszcie dowiem, co to jest to słynne USA. No i odpowiedź: to jest Ameryka, to słynne USA, to jest kochany kraj, na ziemi raj. No, czysta magia po prostu. Tam twa ciocia ma melony, tam mieć możesz cztery żony. Po wojnie też to śpiewano, ale po cichu. Zohydzanie Ameryki nic nie dawało. Na pochodach pierwszomajowych skandowano: kiedy on... oni zabijają, u nas nowe domy stają. A po powrocie do domu szeptano sławne: Truman, Truman, spuść dawania, bo to nie do wytrzymania. Albo: jedna bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa. Że to była miłość nieodwzajemniona, to się najpierw w Teheranie i Jałcie okazało, jak Ameryka nas do spółki z Anglią wyruchały, a prezydent Roosevelt powiedział, że nie będzie z powodu jakiegoś małego kraju szedł na wojnę z wujkiem Joe. O Jałcie i Teheranie u nas mało kto wtedy wiedział, bo niby skąd. Oficjalnie to było wielkie szczęście i łaskawość wujka Stalina, że wziął nas pod opiekę. A i wolna Europa nie za bardzo się miała czym chwalić. W październiku rządził Gomułka i przez krótkie chwile był cień nadziei. I tylko niewielka część skołowanego narodu skandowała: wróć, Bierucie, wróć, Stalinie, bo robotnik polski ginie. Teraz korespondent New York Timesa to dziennikarz ważnej gazety i tyle. Ale wtedy on mógł wszystko. Tak żeśmy myśleli, bo mógł napisać i wydrukować na cały świat to, o czym się myślało po ciemku i po cichu, żeby sąsiad nie zakapował. Mógł przypieprzyć Gomułce, a nawet zdenerwować Breżniewa. Do tego Halberstam był przystojny, miał 1,90 m, czarnego Mercedesa na zagranicznej rejestracji, mieszkał elegancko w hotelu Zgoda na rogu Kruczej i Chmielnej, co się nazywała Rutkowskiego, a był to wtedy świetny adres. Więc Elżbieta się zakochała nieprzytomnie i rzuciła z Kolumnowskiego. Grała wtedy Marilyn Monroe w sztuce Artura Millera Po upadku. Miller przyjechał na premierę i był Elżbietą zachwycony. Dużo, dużo później w Nowym Jorku powiedział mi, że Elżbieta się go radziła, czy ma wyjechać, i on ją ze wszystkich sił zniechęcał. A jak Halberstam kolejny raz napisał coś o polskim antysemityzmie, Gomułka się wściekł i kazał wyrzucić go z Polski. Elżbieta wzięła ślub z Żydem i wyjechała. Tego już jej naród nie mógł wybaczyć i w jednej chwili została zdrajczynią ojczyzny. U nas, jak to u nas, lepsze towarzystwo po wyższych studiach, jakie nazywał Himmelsbach, plotkowało, że Elżbieta walczyła z Beatą o Wajdę. On wybrał Beatę, więc Elka uznała, że lepszy od Wajdy może być tylko książę z amerykańskiej bajki, i postanowiła przy jego pomocy się na nowojorski szczyt wdrapać. Ja się temu przyglądałem z daleka, aż do marca 68 roku, kiedy przyjechała zagrać we Wszystko na sprzedaż. Był obrzydliwy, koszmarny marzec, a Elżbieta grała pięknie i przeszła jak huragan przez Warszawę, rozwalając małżeństwa i związki, w tym także mój. Bez wysiłku, bo za nią stała Ameryka, Hollywood, Broadway, Mickey Mouse, Wall Street i Marines i ta bomba atomowa. Czyli sobie brała, kogo chciała, a ja między innymi jej pasowałem. Czy to była zabawa, czy trochę strach? Bo już zaczynała podejrzewać, że wyjechała bez sensu, a w Nowym Jorku miała być głównie bogatą żoną znanego dziennikarza. Zemsta na nim za to, że go pokochała, czy trochę jednak sentymentalizm? Niby skąd mam wiedzieć? Zresztą dookoła wszystko było nierzeczywiste, wymieszane i unieważnione alkoholem. I czytanie groteskowych marcowych artykułów ze sławnymi: powstaje pytanie, za czyje pieniądze? Albo: istnieją podejrzenia graniczące z pewnością. I rozpacz, i upokorzenie wyrzucanych z Polski przyjaciół, i uliczne pałowanie, i film Wajdy. Jej wzywanie do Pałacu Mostowskich i nocne, miłosne telefony od męża z Nowego Jorku, którego Elka, nie przerywając pieszczot, zapewniała o miłości i tęsknocie, i zjazd ZLP ze sławną wypowiedzią Kisiela o dyktaturze ciemniaków, i jeżdżąca za nami milicyjna Warszawa. Mieszkała w hotelu europejskim,